zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były minister transportu Sławomir N. zatrzymany pod zarzutem korupcji. Razem z nim był szef Gromu i przedsiębiorca z Gdańska. Negatywne testy na koronawirusa, dzieci z Węgorzewa na kolonii w górach miały kontakt z zakażoną pielęgniarką. We Francji obowiązkowe maseczki w zamkniętych miejscach publicznych. Za brak ochrony grożą wysokie kary. Były minister transportu Sławomir N. zatrzymany przez CBA. W tej samej sprawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali także dwie inne osoby. Byłego dowódcę jednostki specjalnej GROM Dariusza Z. oraz gdańskiego biznesmena Jacka P. Sławomir N. ma usłyszeć 6 zarzutów dotyczących okresu, kiedy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych. Chodzi o korupcję, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Jest to efekt śledztwa, które Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi razem z prokuraturą na Ukrainie. Jest to również efekt współpracy między CBA a Służbą Antykorupcyjną Ukrainy. Sławomir N. został zatrzymany przez agentów gdańskiego CBA. Po południu ma zostać przewieziony do stołecznej prokuratury, gdzie usłyszy zarzut. Zaraz po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu, przyznaje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości w programie Pierwszym Polskiego Radia zastrzegł, że premier Morawiecki zostaje na stanowisku. Na pewno będą zmiany personalne, żeby było jasne, to nie chodzi o premiera, bo o tym się też niektórzy próbowali mówić, więc premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach, znaczy muszą przejść przez kilka ministerstw. O zmianach w rządzie po wakacjach spekulowały media. Jarosław Kaczyński nie chciał komentować informacji, którzy ministrowie mogą stracić posady. Koronawirusa nie potwierdzono u dzieci z powiatu węgorzewskiego, które na koloniach w Białym Dunajcu miały kontakt z zakażoną pielęgniarką. Testy na COVID-19 zrobiono wczoraj. Wszystkie 45 osób, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, są zdrowi, poinformował sanepid w Olsztynie. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa podczas obozów kolonii i półkolonii obowiązują zaostrzone wymogi sanitarne. Do piątku kuratorzy zatwierdzili ponad 15 tysięcy wakacyjnych wyjazdów. Na wypoczynek planuje wyjechać łącznie prawie 500 000 dzieci i młodzieży, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. To zarówno wyjazdy krajowe, w których udział weźmie blisko 318 tysięcy dzieci i młodzieży, półkolonie, ponad 170 tysięcy uczestników oraz wypoczynek zagraniczny, prawie 4,5 tysiąca dzieci. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci muszą obowiązkowo zgłosić wyjazd kuratorium. W bazie wypoczynku rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić, czy spełnia wymogi bezpieczeństwa. We Francji od dzisiaj obowiązkowe jest noszenie maseczek w zadaszonych miejscach publicznych. Nie wszystkie z nich są jeszcze precyzyjnie określone. Za brak maseczek grożą wysokie kary pieniężne. Z Paryża Marek Brzeziński. Do dzisiaj noszenie maseczek obowiązywało w transporcie publicznym, w salach kinowych i teatralnych, w domach seniora, a także w niektórych sklepach. Od poniedziałku te same nakazy obowiązują w zadaszonych parkingach i na rynkach, też pod dachem, a dalej w muzeach i galeriach, w bankach, placówkach pocztowych, w barach i w restauracjach oraz w czasie spotkań i narad w miejscach pracy. Na razie nie jest do końca określone, jakie obowiązki dotyczą miejsc kultu i zadaszonych sal gimnastycznych. Nowy premier Francji, Jean Castex, przepisy dotyczące noszenia maseczek wprowadził 2 tygodnie wcześniej niż przewidywał to i zapowiadał prezydent Emmanuel Macron. Szef rządu swój krok tłumaczy tym, że w kraju wybuchają wciąż nowe ogniska zakażeń i to w regionach, w których koronawirusa dotychczas nie było. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. O sporcie Mateusz Fusiarz. Ekstraklasa zakończyła sezon. Oficjalnie zatem możemy powiedzieć, że mistrzem Polski jest Legia, która wczoraj akurat w dość eksperymentalnym składzie przegrała z Pogonią 1-2. W najmocniejszych zestawieniach wyszły za to Piast i Lech, bo ważyły się jeszcze losy wicemistrzostwa. Wszystko było w rękach i nogach piłkarzy Kolejorza, którzy drugie miejsce zapewniali sobie remisem. Przy bułgarskiej nie było jednak półśrodków, bo rozbili Jagiellonię aż 4-0. Piast po 1 zremisował z Krakowią, a Śląsk 1-2 przegrał z Lechią. W piątek, przypominam, jeszcze finał Pucharu Polski. Polski, a w ostatnich dniach lipca baraże o Ekstraklasę. Pamiętają Państwo Niko Kovacza? Jakiś czas temu trenował Bayern Monachium, ale z hukiem wyleciał, bo Bawarczycy pod jego wodzą grali tak, że od oglądania bolały zęby. Jak widać, w księstwie Monako dobrych dentystów nie brakuje, bo zaryzykowali i zatrudnili Chorwata. Od nowego sezonu prowadzić będzie właśnie zespół Kamila Glika i Radosława Majeckiego. Ciekawe, czy panowie dzwonili już do Roberta Lewandowskiego z zapytaniem, jaki jest Kovacz. A gdyby już tak dzwonili po kolegach z kadry, to mogliby jeszcze wybrać numer do Arka Milika i mu pogratulować. Zdobył wczoraj bramkę w wygranym meczu Napoli z Udinese 2-1. Jeszcze tenis. Zakończyły się Mistrzostwa Polski w Bytomiu i jak sugerują ich wyniki, w Polsce z rakietą w ręku najlepiej czują się Kacper Żuk, który ograł Daniela Michalskiego, i Magdalena Fręch, która pokonała Katarzynę Kawę. Jestem wyczerpana przede wszystkim psychicznie. Kosztowało mnie to bardzo dużo nerwów. Tak naprawdę żadnej piłki nie dostałam za darmo. Wszystko musiałam wybiegać, wypracować. Naprawdę bardzo ciężki mecz. Myślę, że zostawiłyśmy ja i Kasia całe serce na korcie. Dużo więcej jeszcze zdrowia tutaj na Mistrzostwach Polski. Aczkolwiek były one tak prestiżowe, tak mocna drabinka, że czułyśmy się jak na szlemie. Na koniec windsurfing. Zofia Klepacka została mistrzynią Polski w klasie RSX. To dla niej 8 tytuł z rzędu. Kolejny sport po 9. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie także mogą się pojawić burze z opadami gradu. Najbardziej intensywne zjawiska od Pomorza Wschodniego po Śląsk. Suma opadów w czasie burz może osiągać nawet 40 mm. Temperatura od 19 stopni to na krańcach północno-zachodnich, 24-27 stopni na przeważającym obszarze, do 30 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 95 km. Na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład najnowsza opaska monitorująca Xiaomi Mi Band 5. Tylko przez 24 godziny za 159 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 8, 227 trójek. Chciałam się podzielić taką swoją radością, ponieważ z moim synem zobaczę się jutro, a nie widzieliśmy się od grudnia, bo byłam u nich w Krakowie. Ten stan pandemii nam ograniczył to widzenie. Kontakty telefoniczne owszem były, ale jutro przyjedzie z żoną i się bardzo cieszę. Tylko zastanawiam się nad menu. Coś pysznego, koniecznie. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, z kolei okularnica pani Ula, a zadowolona, bo dzieci wywiezione na wakacje, a sami z mężem zaczynają remont w ramach wypoczynku. No tak to się układa właśnie. 71335 SMS-owo. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. A za 4,5 minuty w trójkowym ogródku Salon Polityczny. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Joachim Bruciński, szef sztabu prezydenta Andrzeja Dudy do spraw organizacyjnych, były minister spraw wewnętrznych, obecnie uciekający przed falą komarów, która nas dopadła. Podobno był taki cykl i się właśnie wyroiły. No skoro pani redaktor tak mówi, to pewno... A to pan tak powiedział. A ja tak powiedziałem, to pewno... Pan tak powiedział. Proszę trzymać tak jakoś ten mikrofon. Mam rację, sądząc po tym, jak mocno pani się od tych komarów ogania, to pewno się wyroiły. I jeszcze mamy tu grzyby. Jeden grzyb jest stary, jak powiedział kolega, bo go widzi już od dawna. Ale ładniejszy od tego mniejszego. Czasami tak bywa, że stary ładniejszy od... Ma pani rację. Stary od młodszego ładniejszy. Panie pośle... Na pewno mądrzejszy. To różnie bywa. Ale to już może nie brnijmy w to. CBA zatrzymało byłego ministra transportu Sławomira N. Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej powiedział dzisiaj w PR24, że to jest sprawa, no być może polityczna, bo było dużo czasu, żeby poczynić pewne ustalenia i zatrzymać ministra i pewnie nieprzypadkowo stało się to właśnie teraz we wczesnym okresie powyborczym. Co pan na to? Proszę pani, to mi się przypomina taka sytuacja. Mogłaby się wydawać zabawna i humorystyczna, gdyby nie jakby przerażający proceder, który dopuszczał się niejaki Simon Moll. Był taki bożyszcze warszawskiego salonu, rzekomy poeta z Nigerii. Co prawda, jak dziennikarze śledczy dotarli do jego rodzimej wioski w Nigerii i zapytali o niego, to jego koledzy zapytali: Simon, poetą? Przecież to taki wiejski głupek. A tutaj w Warszawie dla Gazety Wyborczej, dla wielu uchodził za takiego właśnie bojownika o wolność i demokrację w Nigerii, znakomitego poety. Okazało się, że po prostu był człowiekiem zarażonym HIV-em i tym HIV-em hojnie obdarzał tutaj wszystkie panie, które nie zabezpieczały się, ponieważ on uważał... Już dokończę. Nie nadążam ponieważ, pana tokiem myślenia. Jeżeli pani, o Sławomira N. Jeżeli pani pozwoli, to dokończę. I właśnie panie, które on zaciągał do swojej alkowy, nie zabezpieczały się, bo on mówił, co to jest rasizm, jeżeli ty chcesz się zabezpieczać. Bo w tej swojej nigeryjskiej głowie uroił sobie, że jak będzie zarażał kobiety, to wyzdrowieje. I wie pani co? Jak go prowadzono na salę już sądową i zadano pytanie, dlaczego to robiłeś, to wie pani co on odpowiedział? To jest sprawa polityczna. Jak słyszę dzisiaj pana Zalewskiego, który mówi, to jest sprawa polityczna... Ale pan zrobił... Dlatego, że i tamta odpowiedź Simona Molla i ta, to stwierdzenie pana Zalewskiego, że jest to sprawa polityczna... Może ja zmyśliłam, ale tak w każdym razie sugerował, że nieprzypadkowy jest termin zatrzymania i że było bardzo dużo czasu, żeby tę sprawę rozwikłać. No właśnie. I proszę pani, ja nie mam zielonego pojęcia. Jadąc tutaj do pani do studia na tę rozmowę, dowiedziałem się o tym, że Sławomir N. został zatrzymany i jak słyszę dzisiaj polityków partii opozycyjnych, których pan Sławomir N. był kolegą, że to zatrzymanie ma charakter polityczny, to mnie pusty śmiech ogarnia. Z tego, co zdążyłem usłyszeć na falach różnych stacji radiowych, nie tylko Polskiego Radia, ale i tych stacji komercyjnych, to zatrzymanie ma związek również z działalnością pana Sławomira N. na Ukrainie. Ja nie wiem, na ile mocne są dowody. Jeżeli jako polityk bym się wypowiadał... W każdym razie chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą. No właśnie. I niech o tym decydują odpowiednie organa, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, a niech jak najmniej wypowiadają się politycy. Bo jeżeli pan Zalewski już teraz, w tej chwili wie, że to jest sprawa polityczna, to ja, panie redaktor... Może zmyśliła, może nie użył tego określenia. W każdym razie wydaje się mu, że termin jest nieprzypadkowy i dziwi go. Dlaczego to jest teraz po tylu latach? Zawsze, jeżeli zostaje zatrzymana osoba, która pełniła funkcje publiczne, czy też była do niedawna jeszcze bardzo bliskim współpracownikiem najważniejszych osób w państwie, przecież takim bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska był nie kto inny, jak właśnie wspomniany Sławomir N. Sam Donald Tusk nazywał go swoim dziecięciem politycznym. Ten nazywał go z kolei, czyli Sławomir N. Donalda Tuska nazywał politykiem dotkniętym przez Boga, nazywał go geniuszem. Więc proszę pani, stąd są pewno te emocje, ale jeszcze raz, jako polityk nie mam zielonego pojęcia, jakie są materiały w tej sprawie dowodowe CBA, służb ukraińskich, jak się w tej sprawie wypowie prokuratura, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu. Dlatego moja jakakolwiek opinia w tej sprawie byłaby właśnie opinią polityczną, a polityka niech się trzyma jak najdalej od spraw związanych z kodeksem karnym. Europejczykiem, także europejskim politykiem, to proszę powiedzieć, jak pan ocenia szansę Polski na dobry kawałek budżetowego tortu, który jest właśnie pieczony w Brukseli? Proszę pani, jako dumny Europejczyk mogę powiedzieć tylko tyle, że te powody do dumy mam również wynikające z tego, że polska gospodarka od 5 lat ma się całkiem dobrze, że wyszliśmy obronną ręką z kryzysu związanego z koronawirusem. Jako dumny Europejczyk muszę pamiętać, że to nie jest tylko tort, po który my wyciągamy, czy kawałek ciastka. My wyciągamy rękę, tylko my w tym wypiekaniu tego tortu jako społeczeństwo, jako naród mamy znaczny udział. My też jesteśmy płatnikiem do tego wspólnego budżetu. No dobrze, jakie są szanse? Wie pani, no po tych informacjach, po tej bardzo intensywnej nocy, te rozmowy zakończyły się bodajże chyba o 6 rano, na pewno jest to i o bardziej... o 14 będą wznowione. Czy o 16 nawet słyszałem, na pewno ten optymizm jest znacznie większy, ale też jakby kierując się racjonalnym, zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem wiemy, że ten poziom emocji przy negocjacjach jest bardzo wysoki. Pamiętam sytuację, gdy polskiemu premierowi jeden z jego kolegów, bodajże chyba wtedy premier Wielkiej Brytanii, wciskał swój własny portfel do kieszeni, zarzucając, że co chcesz mnie tutaj ograbić. No te emocje są wysokie w zależności też od temperamentu polityków. Słyszeliśmy, że prezydent Macron już zapowiadał, czy też były przecieki, że już samolot jest podstawiany, że będzie wylatywał z tego szczytu. Pozostał na tym szczycie bardzo intensywnie. No dobrze, a proszę powiedzieć, czy ten tort może być bez wisienki ze względu na zastrzeżenia co do praworządności w Polsce? Wie pani, no a cóż to jest ta praworządność? No to jest właśnie taki kij, który ma służyć temu, żeby państwa silniejsze, tak jak to słusznie zauważył premier Mateusz Morawiecki, mogły wywierać presję na państwa słabsze, czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej. No proszę mi powiedzieć, pani redaktor, co się ma kryć w odniesieniu do traktatów unijnych za określeniem praworządność. Cóż, to nieważne, co ja powiem, tylko ważne, co wymyślą politycy europejscy. No właśnie, co wymyślą politycy europejscy, często politycy, którzy szczerze Polski nie lubią. Tak jak, no jest, wie pani, ale to jest, polega też na tym, że trzeba być asertywnym. Jak jest w tych negocjacjach, jeśli chodzi o praworządność. Twardo, pani redaktor, i na pewno tak jak zapowiadał to wielokrotnie premier. Albo śmierć, tak jak powiedział między innymi Patryk Jaki, bo ale się też do niego dołączyli. Wcześniej mówił w podobnym jakby emocjonalnym nasyceniu wiele lat temu Jan Maria Rokita. A to o coś innego chodziło. Tak, wtedy chodziło o Nicę. Te emocje, pani redaktor, są one zawsze na końcu musimy pamiętać, że bez kompromisu nie będzie tak powiem, i naszej, i innych państw partycypacji. Musimy pamiętać o tym, że ten wspólny projekt, jakim jest projekt Unii Europejskiej, dla Polski jest korzystny i my chcemy być w Unii Europejskiej. Jesteśmy przedstawicielami tej partii i tego rządu, chociaż się tutaj czasami na potrzeby walki wewnętrznej używa różnego rodzaju, no chciałoby się powiedzieć dyrdymałów, żeby nie powiedzieć mocy i kocopołów, mówiąc o tym, że oto Prawo i Sprawiedliwość chce Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać. Prawo i Sprawiedliwość gra twardo o polskie interesy w ramach Unii Europejskiej, dlatego, że uważamy, że realizacja interesów państw członkowskich służy całej wspólnocie. I na pewno, jestem o tym przekonany, Mateusz Morawiecki wróci z tego szczytu z tarczą i na pewno będziecie mieli powody do satysfakcji. A jak pan myśli, czy ktoś poza Polską zauważył, może jeszcze zauważy, że ambasador USA w Warszawie powiedziała, iż jej zdaniem krytyka Brukseli pod adresem Polski jest przesadzona? To ma jakieś znaczenie, takie opinie? Wie pani, dla tej polityki europejskiej niekoniecznie, a nawet jestem pewien, że przy tej antypostawie szczególnie polityków niemieckich, francuskich, czyli tych największych państw Unii Europejskiej, no nie chcę powiedzieć, że antyamerykańskich, ale krytyce szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby te słowa pani ambasador jakoś specjalnie na ich postawę wpływały, ale są to słowa prawdziwe, co warto podkreślenia i odnotowania. I mam nadzieję, że ta polityka niektórych środowisk w Unii Europejskiej wyrażona chociażby tym skandalicznym raportem pana Aguilara, przewodniczącego Komisji Libe, raportem notabene wartym podkreślenia, popartym przez polityków Platformy Obywatelskiej, raportem wymierzonym w Polskę, raportem kłamliwym. No nie wszystkich, ale od tych, którzy ten raport poparli, między innymi, co mnie bardzo mocno zdziwiło, częsty gość naszych wspólnych rozmów tutaj przy stole u pani redaktor Andrzej Halicki ten raport poparł. No to jest to pytanie, gdzie jest granica lojalności wobec własnego państwa, a lojalności wobec własnej partii politycznej, która zwalcza obecną większość rządową. Prezes Jarosław Kaczyński udzielił Polskiemu Radiu dużego wywiadu wczoraj i powiedział między innymi, że będą zmiany w rządzie, ale też zmiany w Prawie i Sprawiedliwości. I mówił o tym, no, że, i znowu tutaj cytat mam taki niedosłowny w pamięci, że gotowi są do objęcia władzy 50-latkowie, mają takie ambicje. Czy pan jest wśród tych mających ambicje? Jak pani redaktor pewno zauważyła na pytanie o swoich potencjalnych, hipotetycznych następców, Jarosław Kaczyński w swoim znanym wielu charakterystycznym i dowcipnym sposobie odpowiedział, w dowcipny sposób odpowiedział, że to nie tyle on myśli o tych potencjalnych następcach, jak o swoich następcach, co raczej oni sami o sobie w tych kategoriach myślą. I pani redaktor, mogę panią zapewnić z absolutną szczerością, że ja o sobie w kategorii następcy Jarosława Kaczyńskiego nie myślę, więc jestem no dobrze, ale on sam powiedział, że musi brać pod uwagę zmęczenie materiału. Czyli swoje zmęczenie. No tak, nie tylko ambicje tych 50-latków. Którzy sami o sobie czyli myślą, będą zmiany? Że są... Nie, będą poważne zmiany? I w ogóle, czy Prawo i Sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego, czy Zjednoczona Prawica może funkcjonować? Nie może. Nie rozpadnie się? Rozpadnie się. Tak. Tak. Dzisiaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Zjednoczona Prawica bez Jarosława Kaczyńskiego, powtarzam to konsekwentnie, rozpadnie się jak domek z kart. Dzisiaj gwarantem trwania tej koalicji i również mojej własnej partii jest osoba naszego lidera. Chyba w politologii, ale nie może partia wisieć na jednym człowieku. Może, do momentu, kiedy partia polityczna nie przejdzie tak zwanego, to jest w politologii określane mianem depersonalizacji. Są partie polityczne na polskiej scenie politycznej, które ten proces przeszły. Prawo i Sprawiedliwość, a ponieważ współtworzyłem również struktury tej partii od wielu lat jako sekretarz generalny i dlatego mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w takim rozumieniu politologicznym nie jest partią, która przetrwałaby, a już szczególnie w strukturze Zjednoczonej Prawicy, która przetrwałaby po zmianie lidera. Ten proces jeszcze przed nami. On oczywiście będzie musiał nadejść. Natomiast dzisiaj byłoby z punktu widzenia pewnej taktyki politycznej, racjonalności politycznej czymś skrajnie nieodpowiedzialnym, gdybym namawiał, sugerował, czy też starał się poprzez działania, czy akceptował, może w ten sposób, działania tych, którzy chcieliby zmiany przywództwa w naszym obozie. Ta zmiana w sposób oczywisty musiałaby oznaczać dezintegrację naszego obozu. A co do zmęczenia materiału, panie redaktor, ja od wielu lat stoję u boku Jarosława Kaczyńskiego i mogę sobie tylko życzyć i życzyłbym sobie takiej, tak powiem, przytomności, świeżości umysłu, siły woli, charakteru, jaką dzisiaj dysponuje Jarosław Kaczyński. Więc ci 50-latkowie, którym być może, a nawet na pewno niektórym roi się w głowie tutaj taka chęć zmiany przywództwa, niestety muszą, albo istotnie z mojego punktu widzenia, uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Jarosław Kaczyński jest i jestem przekonany, zdecydują tak delegaci na Kongres Prawa i Sprawiedliwości jesienią, pozostanie jako nasz lider. Dziękuję bardzo. Państwo bardzo tego nie dziękuję. Widzą. Komary żrą. Komary, nie, właśnie odleciały. To była mucha. Mucha? To była jedna mucha. To jak w tym słynnym spektaklu, no ale serwusie, powiedz muchom, żeby mi nie brzęczyły na nosie. Nie wiem, czy igraszki z diabłem. Dziękuję bardzo. Joachim Brudziński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do widzenia. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny,

Za mniej więcej 2 tygodnie będzie można już korzystać z bonów turystycznych. 500 zł na wakacje dostanie każde dziecko do 18 roku życia, a dziecko z niepełnosprawnością 2 razy więcej. Bonem turystycznym będzie można opłacić na przykład wakacyjny pobyt w hotelu albo wyjazd na obóz sportowy. W opinii Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego bon turystyczny tylko dla dzieci oznacza, że skorzystają na nim jedynie tanie miejsca noclegowe w okresie wakacji i ferii. Nie zarobią na nim hotele miejskie i te nastawione na klientów biznesowych. Coraz więcej polskich miast rozwija flotę niskoemisyjnych pojazdów gazowych. Tylko w Warszawie jeździ 200 autobusów na gaz, a wkrótce będzie ich dużo więcej, mówi wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło. Za rok w Warszawie będzie już jeździło 400 autobusów gazowych i około 100 elektrycznych, ale takie miasta też jak na przykład Rzeszów dokupił w tym roku kolejne 60 autobusów. Na 150 sztuk będzie miał 120 autobusów gazowych, więc prawie 100% floty jest autobusami ekologicznymi. Ci, co korzystali wcześniej z autobusów gazowych, dokupują kolejne, ale przede wszystkim miasta, które dotychczas w ogóle nie miały żadnego ekologicznego transportu, na przykład Suwałki, Bielsko-Biała, kupują tego typu autobusy. W ten sposób można poprawić jakość powietrza w miastach i zaoszczędzić pieniądze, bo na paliwa CNG i LNG do celów transportowych mamy zerową stawkę akcyzy. W ciągu ostatnich 30 lat amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 38 miliardów dolarów i utworzyły blisko 300 tysięcy miejsc pracy. Firmy ze Stanów Zjednoczonych chętnie inwestują w nowe technologie. Takie są wyniki raportu o stanie amerykańskich inwestycji w naszym kraju. Tymczasem za oceanem w związku z koronawirusem zaczyna brakować monet. Tak bardzo, że jeden z banków zaoferował nawet klientom dodatkowe 5 dolarów za każde 100 wpłacone w monetach. A teraz o pogodzie, Ola Rzaczek. A kto sobotę i niedzielę spędził na Mazurach, trafił z pogodą idealnie. To był pierwszy tak ciepły i słoneczny weekend. Ale nie trafił idealnie ten, kto szukał samotności, bo na Mazury zjechały tłumy. Na wielu plażach trudno było znaleźć miejsce, żeby rozłożyć koc. Tłum był w kanałach i na wąskich jeziorach. Dziś w regionie na razie jeszcze pogodnie, ale w najbliższych godzinach na niebie pojawi się więcej chmur, z których przelotnie popada. Możliwe też burze lokalnie z gradem lub silnym deszczem do 30 mm i wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Nadal ciepło. Maksymalnie termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Palcem po mapie jedziemy teraz w prawo i w dół. Na Podlasiu i na Lubelszczyźnie pogoda podobna. Po słonecznym poranku będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Również możliwe burze. Ale tu w czasie burz opady będą trochę słabsze, do 20 mm. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 25 do 27 stopni. Jeżeli chodzi o aktualne ostrzeżenia IMGW, prawie cała Polska oprócz warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego jest oznaczona na żółto. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem już dla 13 województw. Sytuacja jest dynamiczna. Po przejściu frontu zrobi się chłodniej, za to będzie spokojniej. Nie będzie burz, będzie sporo słońca i to będzie idealna pogoda na wycieczki rowerowe czy zwiedzanie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. To jest ten moment. Mamy dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia. Poranna płyta tygodnia 2, 2 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Aha, najpierw powiem, jaka to płyta. Hate for Sale to tytuł tej płyty. Pretenders. Będziemy mieli od poniedziałku do piątku dla Państwa codziennie po dwa egzemplarze. I słuchamy sobie tej płyty. Hate for Sale, Pretenders. Nasza poranna płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dzisiejsze już rozdane. W tej sprawie proszę nie telefonować. A dzisiejsze sztuki otrzymują pan Michał z miejscowości Toruń i pan Dariusz z miejscowości Toruń. No tak się złożyło. Dwaj panowie z Torunia zadzwonili jako pierwsi. Gratulujemy, zapraszamy też na jutro za 19 minut 9. Czego nie zobaczysz? Zachwycany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych. Jak nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Tylko nocą Krzysztof Zalewski. Muzyczny rozkład jazdy. Dokładnie za 15 minut 9. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Zaplanowany na sierpień Cieszanów Rock Festival nie tylko nie dojdzie do skutku w jego podstawowej, tradycyjnej wersji, ale także w wersji online. Organizatorzy nie doszli do porozumienia z władzami miasta. Na tegoroczną edycję festiwalu w sieci miały składać się przegląd zespołów, koncerty wybranych zespołów z ogłoszonego tegorocznego line-upu oraz akcje specjalne z festiwalowiczami. Pod znakiem zapytania stoją przyszłoroczne edycje festiwalu w Cieszanowie. A 12 września w klubie Progresja odbędzie się impreza, której organizatorzy za cel postawili sobie promocję rocka progresywnego i psychodelicznego. To Summer Folk Festival, który po dobrym debiucie w ubiegłym roku zyskał sympatię słuchaczy tego gatunku muzycznego. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Carl Palmer, perkusista grupy Emerson, Lake & Palmer. Przyjedziemy do Polski z programem, z którym rozpoczęliśmy trasę już w ubiegłym roku. Będą utwory Emerson, Lake & Palmer, ale zaaranżowane na nowo. Nawet ci, którzy byli na koncertach podczas poprzedniego tournée, będą zaskoczeni niespodziankami. Obiecuje Carl Palmer. Bilety na Summer Folk Festival są jeszcze dostępne. Alt J wystąpi w Warszawie, ale w przyszłym roku. Koncert zaplanowany na 17 lipca został przeniesiony prawie dokładnie o rok. Zespół wystąpi 18 lipca w przyszłym roku w warszawskiej hali Expo 21. Alt J to mieszanka muzyki elektronicznej, britpopu i rocka. Jak podkreśla sam zespół, ich muzyki nie da się zaklasyfikować do jednego gatunku. He's gonna be your dream, she's empty. Gems and fate that pulls us on to the bottom. Cool summer, summer, cool, cool summer. It's me. W ubiegły piątek ukazał się pierwszy koncertowy album LP Live in Moscow. Od 29 maja był już dostępny w serwisach streamingowych, a jest zapisem koncertu z 9 kwietnia 2019 roku w Krokus City Hall w Moskwie. Na wyprzedanym koncercie LP wystąpiła przed ponad 6 tysiącami słuchaczy, a efektem tego jest 17 utworów w wersji live na nowo wydanym albumie. Dodatkowo artystka zapowiedziała premierę nowego singla The One That You Love. poznamy w najbliższy czwartek, 23 lipca. A 1 sierpnia o 22 polskiego czasu będziemy mogli obejrzeć wirtualny koncert LP na, jak zapowiadają organizatorzy, najwyższym technologicznym poziomie. Muzycznego rozkładu jazdy. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Za 9 minut będzie 9.